To 22, 5 trójek i 2 zera. Radio Nawigator Trójki. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 11 stycznia, jest 16. Małgorzata Maćborska, zapraszam na serwis Trójki. Walka z terroryzmem zostanie zaostrzona. Jest decyzja po paryskim spotkaniu szefów MSW kilkunastu państw Europy i Stanów Zjednoczonych. Przed nami kolejna noc z bardzo silnym wiatrem, o dotychczasowym bilansie za chwilę. I za chwilę o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, która dziś gra po raz 23 i znów dla dzieci i seniorów. Zaczynamy od decyzji ministrów spraw wewnętrznych kilkunastu państw europejskich i Stanów Zjednoczonych, którzy spotkali się w Paryżu i postanowili, że walka z terroryzmem zostanie zaostrzona. Gospodarz spotkania, minister spraw wewnętrznych Francji Bernard Cazeneuve, podkreślił, iż należy zacieśnić i lepiej koordynować współpracę państw w zwalczaniu zjawiska terroryzmu. Pomocne w tym będą międzynarodowe organizacje policyjne, takie jak Europol i Interpol. Chodzi o lepszy przepływ informacji zebranych przez różne służby specjalne. Konieczne jest opracowanie sposobów uchronienia młodzieży, najbardziej podatnej na wpływy propagandy. Stąd konieczność przy zachowaniu poszanowania wolności większej kontroli internetu i rozprowadzanych tą drogą treści, jak także przepływu osób udających się poza granice strefy Schengen i przybywających z zewnątrz. Dimitris Avramopoulos, komisarz europejski do spraw wewnętrznych i problematyki migracji, podkreślił, że wspólny front europejski jest potrzebny, by bronić naszych demokratycznych wartości, godności człowieka i ludzkiego życia. Dalej przesłał wyrazy solidarności Europejczyków z dotkniętym tragedią narodem francuskim. Stąd w imieniu wszystkich mieszkańców Unii oświadczył w nawiązaniu do masakry w redakcji Charlie Hebdo, że dzisiaj w Paryżu Europa jest Charlie. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Zostajemy w Paryżu, bo tam od godziny trwa wielki marsz przeciwko terroryzmowi z udziałem setek tysięcy osób. Wśród nich jest 50 światowych przywódców. Jestem Francuzem, jestem Żydem, jestem Charlie. Walczę o wolność wypowiedzi. Charlie to symbol. Charlie, c'est un symbole. Je suis musulman. Jestem muzułmaninem. Przyszedłem tu, by potępić ataki terrorystyczne, do których doszło we Francji. Ça me fait très mal. On ne voudrait pas qu'on tue. Nie chcemy, by zabito naszą demokrację. Musimy bronić wolności wypowiedzi. La liberté de s'exprimer. Francja jest dziś wstrząśnięta, zjednoczona i solidarna. Jesteśmy w tym razem. La France! Manifestację zorganizowano w związku z zamachami przeprowadzonymi ostatnio we Francji przez terrorystów z jemeńskiej Al-Kaidy. Zginęło w nich 17 osób, 11 zostało rannych. Teraz ostrzeżenie, bo przed nami kolejna noc z bardzo silnym wiatrem, najsilniejszym na północy kraju. Na wybrzeżu wiatr w porywach może osiągać 90 km na godzinę, a lokalnie na wybrzeżu środkowym do 95. Wysoko w górach, w Tatrach, na Kasprowym Wierchu poryw wiatru do 130 km na godzinę. Jutro wiatr będzie już słabszy, zapewnia Maria Waliniowska z IMGW. Porywy będą, ale do 65 km na godzinę, a na wybrzeżu do 80 km na godzinę. Do tej pory w wyniku wichury rannych zostało 12 osób. Wiatr pozbawił 350 tysięcy ludzi prądu, przewrócił tysiące drzew i zerwał wiele dachów. Strażacy interweniowali w sumie od piątku ponad 5 tysięcy razy, najczęściej na Pomorzu, ale także w Wielkopolsce, na Pomorzu Zachodnim, na Warmii i Mazurach, Podlasiu, w Świętokrzyskiem i na Mazowszu. Najwięcej pracy mazowieccy strażacy mieli w Warszawie i okolicach. W ciągu ostatniej doby interweniowali tam ponad 100 razy. Na całym Mazowszu od sobotniego poranka strażacy wzywani byli 566 razy, najczęściej do zerwanych linii energetycznych i połamanych drzew, które tarasowały drogi. Tak było jeszcze niedawno na Krajowej 50 w pobliżu Sochocina. Wichura uszkodziła blisko 30 dachów na budynkach mieszkalnych i gospodarczych. Wiatr, którego podmuchy sięgają 80 km na godzinę, sprawił, że pełne ręce roboty mają energetycy. W nocy prądu nie miało 60 tysięcy gospodarstw. Do południa większość awarii udało się usunąć. W tej chwili zasilania pozbawionych jest jeszcze około 10 tysięcy odbiorców, głównie w rejonie Pruszkowa, Mińska Mazowieckiego, Ostrołęki i Węgrowa. Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. Jak zwykle od Bałtyku aż po Tatry i za granicą gra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W tym serwisie sprawdzamy, jak idzie jej w Krakowie. O świcie sygnał do rozpoczęcia finału dał hejnalista z Wieży Mariackiej, który odegrał hymny Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Charakterystyczny utwór rozbrzmiewa w Krakowie o połówkach godzin. W Krakowie datki do puszek zbiera 2000 wolontariuszy. Wśród nich są również znani artyści, między innymi Anna Dymna i Marcin Daniec. Strasznie ważne jest, żeby takiego dnia tutaj być, bo to jest taki dzień, że się cuda dzieją. Trzeba pomagać i nie komentować, nie dyskutować. Na szczęście w naszym kraju ludzie są szalenie

No, to Carlos Santana oczywiście. Z płyty sprzed lat, już z górą 20, ale wciąż to chyba mój ukochany z jego albumów. To jest koncert zresztą w mieście Meksyk. Carlos jest Meksykaninem z pochodzenia, ale ja bym chciał, żebyśmy w Meksyku teraz za długo nie zabawili, a raczej przenieśli się na Karaiby. Swoją drogą to nie jest tak daleko. Ta pieśń, po którą Carlos sięgnął, Oye Como Va, napisał ją swego czasu Tito Puente. Tito Puente był perkusjonistą i pochodził, znaczy jego rodzina z Portoryką. On się chyba urodził ostatecznie w Nowym Jorku, ale bardzo silne miał te portorykańskie korzenie. I chciałbym, żebyśmy teraz przez moment jeszcze w tym nastroju pozostali, w tym gronie może nawet bardziej, wśród najsłynniejszych, legendarnych, nie zawaham się użyć tego słowa, perkusjonistów. Do nich należał także urodzony w Hawanie Chano Pozo. Chano, to jest w ogóle ciekawe, że ci perkusjoniści, oprócz faktu, że byli mistrzami świata w wybijaniu najbardziej egzotycznych i zmysłowych rytmów, także pisali tak zgrabne piosenki, jak Tito przed chwilą i Chano za moment. Ten temat to chyba jedna z najsłynniejszych jego piosenek, Tintindeo. I chciałbym, żeby skoro Hawana, żeby przypomniał ją wielki Bebo Valdez. Tintindeo, Szano Pozo. Bebo Valdez przy fortepianie, ale też przede wszystkim jego dosyć znaczny band, w którym na saksofonie altowym grał artysta o dość moim zdaniem mylącym jak na karaibskiego muzyka imieniu German Velasco. I słuchałem tego Bebo Valdeza, to nawiasem mówiąc jedno z ostatnich jego nagrań, i pomyślałem sobie, że dobrze byłoby dać mu trochę więcej miejsca w sieście i taki wdzięczny tryptyczek dla niego ułożyć. Co państwo na to? A zatem Bebo Valdez teraz z naszym dobrym znajomym, którego natychmiast państwo rozpoznają. I skoro alt tak dobrze brzmi w muzyce afrokubańskiej, to zaprośmy arcymistrza. A zatem na alcie za moment Paquito de Rivera. Bebo Valdez, Diego Sigala i Paquito de Rivera. Y aunque tú me has deseado en el abandono, y aunque tú has muerto mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, y en mis sueños te colmo, y en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. La gitana hablaba los niños en la orilla viendo los barcos pasar. Agua del limonero, agua del limonero. Si te acaricio la cara, tienes que darme un beso. En el Guadalquivir, mi tala lavaba, pañuelo de blanco y oro, que yo te daba, agua del limonero, agua del limonero. Si te acaricio la cara, tienes que darme un beso. Tú me quieres dejar, ay, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, Tana, y aunque me cueste morir. Contigo me voy, Tana, y aunque me cueste morir. Diego Sigala, Paquito de Rivera i Bebo Valdez. Bebo, niech pozostanie przy fortepianie. Thank you. Bebo Valdez i Bójka. To późne nagranie oczywiście. A Bebo tak naprawdę współtworzył tradycję muzyki afrokubańskiej. Gdzieś na przełomie lat 40. i 50., kiedy Ameryka oszalała na punkcie zmysłowych, gorących rytmów z Karaibów, Bebo był już wtedy na swoim posterunku przy fortepianie, już wtedy komponował między innymi ten słynny swój utwór Con Poco Coco. Co to przełom lat 40. i 50., tak jak mówiłem, i chciałbym może, żebyśmy włączyli stare radio i sięgnęli do tamtych czasów. Bebo niech odpocznie przez chwilę, natomiast chciałbym zaprosić jednego z, to już będzie kolejny, trzeci dzisiaj, z tych najsłynniejszych perkusjonistów afrokubańskich. Już mieliśmy Tito Puente i mieliśmy Chano Pozo. To jest Machito, który grał na maracasach, ale jak widać, ten jakże skromny instrument nie przeszkodził mu w zostaniu wielkim bandliderem. I to jest taki drobiazg z roku 1949. Bardzo oryginalny, jak mi się wydaje. Mam nadzieję, że państwu sprawi frajdę. I to już był ten moment, kiedy muzycy kubańscy tak świetnie się porozumieli z wielkimi artystami jazzu. Stąd gościnnie na tenorze Flip Phillips. Machito and his Afro-Cuban Orchestra, rok 1949, i Flip Phillips gościnnie na tenorze. Machito niech zostanie z nami jeszcze przez chwilę, ale tenor wymieńmy na alt, bo już ustaliliśmy, że alt w muzyce afrokubańskiej, potwierdził nam to m.in. dzisiaj Paquito de Rivera, brzmi absolutnie wybornie. Więc zaprośmy jednego altistę młodego, zdaje się nawet dosyć zdolnego, odważnego, który nie wahał się wziąć za bary z muzyką afrokubańską, choć jego korzenie wszak były zupełnie gdzie indziej. Nazywał się Charlie Parker. Pewnie już mocniej być nie może. Muzykę afrokubańską grał Charlie Parker z zespołem Machito. I tym samym chyba w kwestii rytmów karaibskich doszliśmy do ściany. No, przynajmniej w starym radiu, którego nie chciałbym wyłączać, jeśli państwo nie mają wiele przeciwko temu. Tym bardziej, że cóż, niecałe 20 minut nam zostało. Natomiast może muzykę afrokubańską zmieńmy na moment... Odetchnijmy po prostu. Nie wiem, czy na państwa też ten wiatr tak działa, że człowiek cały chodzi taki zdenerwowany, podminowany jakby. I szczerze mówiąc, ten Machito z Birdem jakoś nie koją za nadto. Więc może spróbujmy bluesa. Co państwo na to? Charlie Parker tak wysoko ustawił poprzeczkę, że właściwie nie bardzo wiadomo, kogo teraz zaprosić do studia, żeby ten poziom utrzymać, ale no, zawsze jest stary, dobry Louis. To jest rok 1927. Thank you. Armstrong, rok 27. I ten temat to Wild Man Blues, jeden z ulubionych utworów Woody'ego Allena. Grał go chętnie i nawet tak zatytułował film dokumentalny o swojej trasie koncertowej w Europie. Pamiętają państwo? No a my jesteśmy wciąż w bluesowym nastroju. Niech odwiedzi nas Billie Holiday teraz w towarzystwie Bennego Cartera. To jest zupełnie niebywałe. Wydaje się jakby wczoraj, a tymczasem było to lat temu, nie wiem, ze 20 parę, kiedy miałem szczęście i honor zaprosić Bennego Cartera. Pierwszy raz zresztą do Polski, miał już wtedy lat 88. Był w fenomenalnej formie na Jamboree, na dużą scenę przy fortepianie Tommy Flanagan. I tak siedziałem z tym Bennem i tak rozmawialiśmy o tym i o owym, i o jazzie. I wtedy oczywiście już miałem świadomość, z jak wielką legendą obcuję, ale on oczywiście odszedł niedługo później, a dzisiaj, kiedy się słucha tych nagrań, to w ogóle człowiek ma wrażenie, że to wszystko jest odległe, jak Bach. A tymczasem to byli prawdziwi ludzie, z którymi się siedziało i piło kawkę. Zupełnie niebywałe. Benny Carter i jego orkiestra Billie Holiday, rok 1940. I'm feeling tomorrow like I feel today. I'll pack my trunk, make my getaway. St. Louis woman with her diamond ring pulls that man around. If it wasn't for powder and her store-bought hair, that man I love wouldn't have gone nowhere, nowhere. I got the St. Louis blues, blue as I can be. That man got a heart like a rock cast in the sea, or else he wouldn't have gone so far from me. Billie Holiday z orkiestrą Bennego Cartera, rok 1940. I jeszcze trochę wspomnień z Jamboree. To jakoś nie było planowane, samo tak się ułożyło, a może gdzieś w podświadomości mojej istotnie. To był rok, który 94, 95, kiedy zaprosiliśmy na jazz Jamboree Raya Charlesa, który przyjechał i wystąpił z big bandem polskich muzyków specjalnie na tę okoliczność, złożonym z najznakomitszych naszych artystów. No jest co wspominać, ale to nie jest ten moment. Teraz po prostu zanurzmy się w kolejnym bluesie. Tym razem to Basin Street Blues i Ray sprzed lat. Why don't you come along with me to Mississippi. take a boat to the land of dreams and steam down the river down in New Orleans. You know the band's there to meet us. Oh, friends to greet us. Where all the light and dark folk meet, away down yonder, down on Basin Street. Let me tell you about that Basin Street. It's a street where the Eli always meet, in New Orleans, land of dreams. You'll never know how nice it seems or just how much it really means. Glad to be, yes sirree, where welcome's free and dear to me. That's why I can lose these Basin Street blues. It seems, or just how much it really means. I'm glad to be, yes siree, welcome's free and dear to me. That's why I can lose these Basin Street blues. Tak, to jest blues, który do mnie przemawia. A do państwa Basin Street Blues, Ray Charles, rok 1960. No ale blues nie jedno ma imię, jak wiemy. I chciałbym teraz na do widzenia sięgnąć po taką płytę, do której mam znaczny sentyment. Nosi ona tytuł Two Men with the Blues. Tych dwóch panów pewnie każdy Siestowicz szybko rozpozna. Ja już się kłaniam nisko. Przypominam, że siesta jak zawsze. Za tydzień może będzie mniej wiało i ja tym samym będę spokojniejszy troszeczkę. Przypominam, że nasz trójkowy Siesta Festiwal na państwa czeka. Już odliczamy, że zaczyna Paulo Flores, że ostatni koncert w parlamencie afrykański to Charlotte Dipanda, że drugiego dnia to Neuza z Cabo Verde. Jeszcze nie wszystkie karty mamy odkryte, no ale od czegóż kolejne audycje. Tyle. Ja się nazywam Marcin Kiedryński, ten pan z trąbką nazywa się Wynton Marsalis, a pan z gitarą w kapeluszu o długich siwych włosach to Willie Nelson. Tymczasem. People go to school trying to learn how to teach. Some people go to school trying to learn how to preach. But if you can't preach without not going to school, brother, you ain't no preacher, you're an educated fool, and that's all. That's all. That's all. And that's all. That's all. That's all. You better change your way of living, cause the good Lord say that's all. Now, a fella I know is a miser man, trying to save all the money that he can. But when that undertaker lets him down, where's he gonna spend that money? Under the ground, that's all. That's all. That's all. I said that's all. That's all. That's all. You better change your that's way all. Of living, cause the good Lord say that's all. Thank you. argue, some folks say. But the good book really don't tell it that way. And if you believe that monkey tale like some folks do, I'd rather be that monkey than you. And that's all. That's all. I said that's all. That's all. That's all. You better change your will and cause a good boy. I said that's all. Well, my little song is ending and my little song is through. And I didn't necessarily mean this song for you. But if you don't like the way this little song goes, well, that's a mighty good sign that I've been stepping on your toes. And that's all. That's all. That's all. And that's all. Better change your way of living, cause a good Lord say that's all. Willie Nelson. Red Marsalis and a great, great band. Ogłoszenie społeczne. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczna opłata za używanie odbiornika radiowego w tym roku wynosi 70 zł i 20 groszy, a telewizyjnego 232 zł i 20 groszy. Opłat rocznych można dokonywać do 25 stycznia. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przypomina, że opłacanie abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych. Ogłoszenie społeczne. Radio Nawigator. Za półtorej minuty będzie godzina 17:00. W Trójce czas na informacje dla kierowców, czyli zapraszam do radionawigatora Arkadiusz Ekiert. Mamy utrudnienie na drodze krajowej numer 61 na odcinku Grajewo-Augustów w pobliżu miejscowości Sikora. To jest województwo podlaskie. Tam na 222 kilometrze doszło do poważnego wypadku. Zderzyły się dwa samochody osobowe. Jedna osoba poniosła śmierć na miejscu. Wprowadzono ruch wahadłowy i to utrudnienie może potrwać około 3 godzin. Przypomnę, droga krajowa numer 61, odcinek Grajewo-Augustów w pobliżu miejscowości Sikora. Ruch na drogach w Polsce w tej chwili nie jest zbyt duży, nie ma większych korków i utrudnień. Popołudnie wyjątkowo spokojne. Kierowcom daje się we znaki silny wiatr, ale mimo wysokiej jak na styczeń temperatury na niektórych trasach w Polsce panują zimowe warunki. O śliskich drogach ostrzega nas słuchacz. Jadę drogą krajową numer 8 z Polanicy w kierunku Kudowy. Jest bardzo ślisko, pada śnieg. Samochody jadą w dużym tempie, dosłownie 20 km na godzinę. Samochody ciężarowe już co niektóre zaczynają stawać w poprzek drogi. Proszę o... Dziękuję. Nasz numer do Radio Nawigatora to...